بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعم، بسم الله. لا من لم يرسلنا إلا من المرسلين مشكور وجوده بقوله تعالى أو جاء أحد منكم بالخير وقال أتاكم في من يخرج من دبره. ذرا سا رک جائیں، اس سے پہلے جو باب پڑھا تھا آپ نے، اس باب میں ایک حدیث آئی تھی، وقال احمد ابن شبیب. میں نے بتایا تھا آپ کو احمد ابن شبیب امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ میں سے ہیں. صحیح بخاری میں بہت سی حدیثیں امام بخاری رحمہ اللہ ان سے نقل کی ہیں، اور باقاعدہ حدثنا کسے حدثنا احمد ابن شبیب، اور بعض مقامات پر کہا ہے قال احمد ابن شبیب، بعض مقامات پر سما کی صراحت ہے، بعض مقامات پر قال احمد ابن حبیب کہا انہوں نے. تو ایسا امام بخاری رحمہ اللہ کے باقاعدہ اساتذہ میں سے ہیں، تبھی انہوں نے حدثنا کا استعمال کیا ہے. لیکن اب یہاں پر انہوں نے قال احمد ابن شبیب کیوں کہا ہے، کیا کہیں گے اسے، آپ کیا نام دیں گے؟ تو میں نے بتایا تھا کہ معلقات کی بحث اس کا بھی تعلق ہے. اس سے پہلے معلقات بخاری کے بارے میں آپ لکھ چکے ہیں، ہے آپ کے پاس؟ کہ اس میں اس کا تذکرہ نہیں آیا تھا، اس میں اس کا تذکرہ نہیں آیا تھا. اگر اپنے مشائخ کے بارے میں کہیں کہ قال فلان اور فلان صاحب بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں، تو ان کو اس کو کیا کہیں گے آپ؟ کیا اسے آپ کہیں کہ تعلیق ہے، معلق روایت ہے، یا کیا نام دیں گے اسے آپ؟ تو لکھ لیں آپ، باقی ان شاء اللہ دیکھیے میں پرانا والا بھی اگر لکھ دوں گا، یہ کمپیوٹر سے کے ساتھ پورا دے دوں گا آپ لوگوں کو، لیکن آدھا صرف دینا ذرا مناسب نہیں، تو ساتھ ہو جائے گا پھر لے لیں گے آپ لوگ. تو وہاں پر جگہ ہے یا نہیں جہاں لکھا تھا پہلے آپ نے؟ چلیے کوئی بات نہیں، جہاں پر یہ حدیث آ رہی اس طرح کی وہیں لکھیں گے مناسب. تو اذا قال البخاری قال فلان ونحوه من مشائخه، مشائخ میں کون کون صاحب رہے گا؟ تاکہ صاحب مشائخی مین، ہاں اس کے بعد علی کہاں چلا گیا؟ یہی میں بتانا چاہتا ہوں، مشائخ میں حمزہ نہیں رہتا. مشائخ میں کیا لکھیں گے آپ؟ ہمیشہ مشائخ یا سے لکھا کریں گے آپ. شیخ کی جمع کیا آتی ہے؟ مشائخ، مشائخ نہیں آتی ہے. تو حمزہ سے نہیں کبھی لکھیں گے، غلط ہے. اس مقام پر لکھا البانی رحمہ اللہ نے، ہندوستان والے عام تو غلطی کر دیتے ہیں. تو انہوں نے اپنی کتاب لکھا تھا مشائخ کے سے، حمزہ سے. تو کہا میں من عادتہ حمز المشائخ، من عادتہ حمز المشائخ. باقی دو دو معنی پہ نہ اس کے اندر سمجھ سکتے ہیں، حمز المشائخ کی مشائخ کے اوپر لان تان کرنا، یہ سب ان کی عادت ہے، ساتھ میں حمزہ لگا اس کی طرف بھی اشارہ. تو ہمیشہ مشائخ کیسے لکھیں گے آپ؟ یا سے لکھیں گے، کبھی حمزہ سے آپ نہیں لکھیں گے. یا اس کے اندر جو ہے وہ اصلی ہے باقاعدہ. اذا قال البخاری قال فلان ونحوه من مشائخه، یہ عنوان ہو گیا. اذا قال البخاری قال فلان ونحوه من مشائخه مثل قوله قال هشام ابن عمار، قال هشام ابن عمار. اسی طرح سے آپ کی مثال جو ہے وہ سامنے ہے، قال احمد ابن شبیب. فیرا بعض الحفاظ كابن عبد البر وابن الصلاح والعراقي أن ذلك محمول على السماع، أن ذلك محمول على السماع ما دام قد ثبت اللقاء، ما دام قد ثبت اللقاء وانتفى التدليس، وانتفى التدليس وهما حاصلان هنا. پچھلے امام بخاری کہیں قال فلان اور فلان صاحب بخاری کے مشائخ میں سے ہوں، جیسے انہوں نے کہا قال شام بن عمار، شام بن عمار امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں، قال احمد بن شبیب، احمد بن شبیب امام بخاری کے اساتذہ میں. اگر اس طرح جملہ استعمال کریں تو بعض حفاظ ابن عبد البر ہیں، ابن الصلاح ہیں، عراقی ہیں، ان لوگوں کا عام قاعدے کے مطابق کہنا یہ ہے کہ اگر کہیں قال فلان تو اسے سما پر معمول کریں گے، آپ اسے سما پر معمول کریں گے، کیونکہ اگر کوئی محدث کوئی راوی کہتا ہے قال فلان اپنے کسی شیخ کے بارے میں اور وہ ایک ظاہر شیخ ہے، ایک زمانے کے ہیں، مدلس راوی نہیں ہے، تو قال کس پر معمول کریں گے آپ؟ سما پر معمول کریں گے، تدلیس تو ہو نہیں سکتی کیونکہ راوی مدلس نہیں ہے. تو عام قاعدے کی روشنی میں ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ ان ذالک محمول علی السماع، اسے معمول کریں گے. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ والی حدیث باقاعدہ ان سے سنی ہے اور سننے کے بعد ہی انہوں نے کہا قال فلان، اور جبکہ لقاء ثابت ہے، تدلیس بھی یہاں پر نہیں کیونکہ امام بخاری بہر المدلس نہیں ہے. قال الحافظ ابن حجر والمختار الذي لا محيل عنه، والمختار الذي لا محيد عنه، أن حكمه لا محيد عنه، أن حكمه مثل غيره من التعاليق، مثل غيره من التعاليق، فإنه وإن قلنا يفيد الصحة لجزمه به، لجزمه به، فقد يحتمل أنه لم يسمعه من شيخه الذي علق عنه، بدليل أنه علق عدة أحاديث عن شيوخه الذين سمع منهم، ثم أسندها في موضع آخر من كتابه بواسطة بينه وبين من علق عنه، تو ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے لیکن صحیح اور مختار بات جس سے انحراف کی قطعی گنجائش نہیں ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اس کا حکم دیگر تعلیق کی طرح، جیسے امام بخاری کی دیگر معلقات ہیں ویسے یہ بھی ہے. تو اگرچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ بالجزم کا انہوں نے قال فلان، یہ گرچہ صحت کا متقاضی ہے، اس شیخ تک روایت صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس بات کا پورا احتمال موجود ہے کہ یہ والی حدیث انہوں نے اپنے اس شیخ سے نہ سنی، یہ والی حدیث انہوں نے اپنے اس شیخ سے نہ سنی، دوسری اور روایتیں سنی ہیں لیکن یہ والی حدیث انہوں نے اپنے شیخ سے نہیں سنی ہے. دلیل اس کی یہ ہے کہ انہوں نے بہت سی احادیث کو اپنے مشائخ سے معلقاً بیان کیا ہے، پھر اسی حدیث کو دوسرے مقام پر بیان کیا ہے، تو اس شیخ اور امام بخاری کے بیچ میں کوئی واسطہ موجود ہے. تو یہ واسطہ کیا بتا رہا ہے؟ معلوم ہوا کہ یہ والی حدیث جہاں پہ انہوں نے معلقاً بیان کی ہے وہ حدیث انہوں نے اپنے اس شیخ سے ڈائریکٹ نہیں سنی تھی، کہ اور بیچ میں کسی شیخ کا واسطہ موجود ہے، لہذا یوں ہی مطلب کہہ دینا قال فلان یہ اتصال پر دلالت کر رہا ہے، ایسا کہنا صحیح نہیں ہے کیونکہ اس طرح کے واضح نمونے موجود ہیں. قال فلان کہیں پر کا ہے, وہی حدیث جب صحیح بخاری میں دوسرے مقام پر لائے تو معلوم ہوا فلان صاحب مخاری کے بیچ میں کیا موجود ہے, واسطہ موجود ہے. ایک مثال, مثال ہو انہو قال فی باب صلاۃ اللیل, برقم 31 و 700, حدثنا عبد العالى بن حماد قال حدثنا أهيل قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة علامة الحج علامة الحج كيف لكم أن الدين صاحبنا عين لام كذي ها نقطة نقطة رجلية تين نقطة رجلية هو لام. ثم قال قال عفان حدثنا أهيل حدثنا موسى سمعت أبا النضر عن بصر عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أسنده في موضع آخر من كتابه ثم أسنده في موضع آخر من كتابه برقم 90 و 207. فقال 90 و 207. فقال حدثنا إسحاق أخبرنا عفان حدثنا أهيل حدثنا موسى بن عقبة سمعت أبا النضر يحدث عن بصر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة. اب یہ دیکھا آپ نے, یہ والی حدیث ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث ذکر کی, حدیث ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ قال عفان حدثنا اہیب, قال عفان, عفان امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ میں سے کہہ رہے ہیں قال عفان. سماعت اطراف کی یہاں پر نہیں کی ہے. اگر آپ ابن عبد البر ہیں ابن صلاح ان کی بات اگر تسلیم کر لیں آپ تو آپ کہہ دیں گے کہ یہ والی حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے عفان سے سنی ہے, کیونکہ قال عفان کہہ رہے ہیں وہ ان کے مشائخ میں سے ہیں اور امام بخاری مدلس نہیں ہے, تو یہ حدیث گویا کہ انہوں نے سن رکھی ہے. لیکن یہی حدیث باقاعدہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری پر دوسرے مقام پر ذکر کی ہے. اسی وہاں کیا کہا ہے کہ حدثنا اسحاق قال اخبرنا عفان قال حدثنا اہیب, وہی والی ہے. اس میں دیکھیں آپ عفان اور امام بخاری کے بیچ میں کس کا واسطہ ہے, اسحاق کا واسطہ موجود ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے عفان سے نہیں سنی ہے. اسی نحر رحم اللہ فرماتے ہیں والمختار الذي لا محيد عنه ان حكمه مثل غيره من التعالي. تو جب یہ مسئلہ ہے کہ امام بخاری جب کہیں قال فلان, جب کہیں قال فلان, تو گویا کہ اس بات کا پورا امکان ہے کہ انہوں نے یہ حدیث اپنے شیخ سے ڈائریکٹ نہیں سنی ہے, کوئی واسطہ تحرف کر دیا. اور تدلیس کسے کہا جاتا ہے؟ تدلیس کسے کہتے ہیں؟ اپنے شیخ کو حذف کر دیں اور شیخ اس شیخ سے روایت کرے وہ حدیث جو ان سے نہیں سنی آپ نے, ایسے صیغے سے جو سما کا احتمال رکھتا ہو. سما میں سری نہیں بلکہ سما کا مدلس میں مخالف ہو گئے. مدلس میں کہ نہیں, یہ تعریف ہے آپ کے یہاں تدریس کی, وہ تو ساری ہے گی پھر کہ اپنے شیخ سے آپ کسی محتمل صیغے سے وہ حدیث روایت کریں جو حدیث آپ نے ان سے نہیں سنی ہے. اور یہاں باقاعدہ چیز آپ دیکھ رہے ہیں سامنے موجود ہے. تو فرماتے ہیں حضرت رحمہ اللہ, قال الحافظ فإن قلت هذا يقتضي أن يكون البخاري مدلسا ولم يصفه أحد بذلك إلا أبو عبد الله ابن مندى إلا أبو عبد الله ابن مندى وذلك مردود عليه. قلت پھر اب اگر آپ یہ کہیں کہ یہ تو اس بات کی متقاضی ہے کہ امام بخاری کو پھر مدلسین کی فہرست میں شمار کیا جائے, یہ مدلسین ہیں ان کی فہرست میں امام بخاری کا نام بھی آنا چاہیے, لیکن کسی نے بھی امام بخاری رحمہ اللہ کو مدلسین میں شمار نہیں کیا ہے. ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی کتاب الدالی خود انہیں کی بات, ابن حجر رحمہ اللہ کی ہے, انہوں نے بھی اپنی کتاب میں تعریف عالی تقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس اس میں بخاری کا نام انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ کسی نے بھی, ابن حجر ہی کہہ رہے ہیں جن کی کتاب تعریف عالی تقدیس ہے, تو کسی نے بھی ان کو مدلس شمار نہیں کیا سوائے کس کے, ایک شخصیت کے, وہ کون ہے؟ ابن مندا. ابن مندا نے امام بخاری رحمہ اللہ کیا قرار دے دیا؟ مدلس. کہا کہ یہ, انہوں نے کہا یہ تدلیس ہے انہوں نے کہا ہے, لیکن ابن مندا کی بات مردود ہے. آگے جواب ابن حجر رحمہ اللہ نے, قلت لکھ لیا آپ نے, لا يلزم من هذا الفعل الاصطلاحی له, لا يلزم من هذا الفعل الاصطلاحی له ان يوصف بالتدليس لأننا قد قدمنا الأسباب الحاملة للبخاري على عدم التصريح بالتحديث في الأحاديث التي علقها حتى لا يسوقها مساق أصل الكتاب فسواء عنده علقها عن شيخه أو شيخ شيخه. وسواء عنده كان سمعها من هذا الذي علقه عنه كان سمعها من هذا الذي علقه عنه أو سمعها عنه بواسطة او سمع عنہ بواسطہ. ابن حجر رحمہ اللہ نے جواب دیا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا ایک اصطلاحی عمل ہے، لہذا اس کی وجہ سے انہیں تدلیس سے متصف کرنا قطعی طور پر درست نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ جو احادیث امام بخاری رحمہ اللہ نے صیغہ تعلیق سے ذکر کی ہیں اس میں سماع کی صراحت کیوں نہیں کی، کیوں کہتے ہیں قال فلان، وجہ اس کی کیا ہوتی ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ اصل کتاب سے اس کو خارج کرنا، اصل کتاب سے الگ کرنا مقصد ہوتا ہے. جب اصل کتاب سے الگ کرنا امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد ہے، تو چاہے وہ اپنے شیخ سے معلق روایت کریں، چاہے اپنے شیخ و شیخ سے معلق روایت کریں، چاہے صحابی سے معلق روایت کریں، چاہے لڑکوں سے معلق روایت کریں، کسی سے معلق روایت کریں، کیونکہ ان کا اصل مقصود یہ ہے کہ اپنی اصل کتاب سے اس کو الگ کرنا ہے، چاہے انہوں نے جس سے معلق روایت کر رہے ہیں اس سے وہ حدیث سنی ہو، چاہے وہ حدیث انہوں نے ان سے نہ سنی ہو، کوئی بھی وجہ ہو سکتی. بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اصل جو حدیثیں ہماری ہیں ان کے طرز پر حدیث کو میں بیان نہیں کرنا ہے، لہٰذا اس سے جیسے صیغہ تعلیق سے امام بخاری رحمہ اللہ اس کو نقل کرتے ہیں. لہذا اس اصطلاحی فعل کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ کو مدلس قرار دینا کیا یہ غلط ہے؟ تدلیس تو کسی اور وجہ سے ہوتی ہے، تدلیس تو کسی اور وجہ سے ہوتی ہے، بیچ میں کوئی واسطہ تھا، واسطہ کیا کر دیجیے آپ، ہدف آپ کر دیں لوگوں کو علم نہ ہو، وہ الگ چیز ہے. اور یہاں پر مقصود یہاں پر تدلیس نہیں، مقصود یہاں پر ہے اس حدیث کو اپنی کتاب سے الگ کرنا، جو اصول ہیں ان سے الگ کرنا مقصود ہے. لہذا امام مخیر رحمہ اللہ تعالیٰ کے موقع کیا کہتے تھے، قال فلان یذکر عن فلان ذکر فلان، لہذا وہ چاہے اگر آپ اپنے مشائخ کے بارے میں کہیں، چاہے کسی اور اوپر کسی کے بارے میں کہیں، چاہے ان سے سنا ہو چاہے نہ سنا ہو، اس کی وجہ سے کسی مدلس قرار دینا یہ صحیح اور درست نہیں ہے. لیکن جن لوگوں نے کہا انہوں نے عام قاعدہ دیکھا، اس کے مطابق کیا کہہ دیا ان منتظر صاحب نے تدلیس. قال محمد ابن ابی حاتم، سئل محمد ابن اسماعیل عن خبر حدیث، سئل محمد ابن اسماعیل عن خبر حدیث فقال یا ابا فلان يا أبا فلان أتراني أدلس، أتراني أدلس وأنا تركت 10,000 حديث، 10,000 حديث لرجل لي فيه نذر، لرجل لي فيه نذر، يعني إذا كان يسمح بترك هذا القدر العظيم، إذا كان يسمح بترك هذا القدر العظيم كيف نشره لقدر يسير فحاشاه من التدليس المذموم، فحاشاه من التدلیس المذموم. محمد ابن ابی حاتم فرماتے ہیں ایک بار امام بخاری سے کسی حدیث کے بارے میں پوچھا، لوگوں نے کیا ہے فلاں صاحب نے سنی ہے نہیں سنی، کیا مسئلہ ہے یہ؟ تو انہوں نے کہا ابو فلاں صاحب آپ سمجھ رہے ہیں میں تدلیس کر رہا ہوں اس حدیث میں؟ آپ کا سوال یہ بتا رہا ہے کہ اس کے پس پردہ آپ دب لگانا چاہتے ہیں، کہیں میں تدلیس تو نہیں کر رہا؟ کہہ رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں میں تدلیس کر رہا ہوں، میں نے ایک صاحب کی 10,000 حدیثوں کو ایک طرف ڈال دیا، ایک بھی حدیث نقل نہیں کی. ایک صاحب کی میرے پاس کتنی حدیثیں تھیں؟ 10,000 حدیثیں ایک صاحب کی میرے پاس تھیں، لیکن میں نے وہ ساری حدیثیں چھوڑ دی، ایک بھی نقل نہیں کی. کیوں منا صاحب نقل نہیں کی؟ لی فی ہے نظر، کیونکہ وہ صاحب ہمارے نزدیک کیا تھے؟ محلے نظر تھے، لہذا محلے نظر ہونے کی وجہ سے 10,000 حدیثیں میں نے ترک کر دیا. تو جو صاحب ذرا سا کسی راوی کے محلے نظر ہونے کی وجہ سے 10,000 حدیثیں چھوڑ سکتے ہیں ایک حدیث چلانے کے لیے بازار میں، تدلیس کریں گے؟ تدلیس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ والے ہماری حدیث کیا ہو جائے، چل جائے اس طرح سے. تو ایک حدیث کو چلانے کے لیے کیا ایسا شخص تدلیس کر سکتا ہے جو 10,000 حدیثیں صرف اس وجہ چھوڑ دے کسی آدمی کی کہ وہ شخص ان کے یہاں کیا تھا, تھوڑا سا محلے نظر تھا. لہذا امام بخاری رحمہ اللہ و تبلیس یہ دونوں جمع اور اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں. لہذا ابن مندہ رحمہ اللہ کی رائے قطعی طور پر درست اور صحیح نہیں ہے. یہ مسئلہ آیا کرتا تھا مولانا صاحب تدریب الراوی میں جلد ثانی کے اندر, اس سے پہلے بتا چکا ہوں, لیکن وہ حصہ نصاب میں داخل نہیں ہے, لہذا میں نے آپ کو یہاں لکھا دیا, ورنہ اس کو ثانی عالیہ ہی میں پہلے میں بتایا کرتا تھا. لیکن اب وہ حصہ پڑھیں گے بھی نہیں آپ, اور لہذا صحیح بخاری سے تعلق ہے, لہذا یہاں لکھوا دیا گیا. اب ایک مسئلہ رہ گیا اس کے بعد, جب کہیں کالا لی فلان, یہاں کہا خر کالا فلان اور کہیں کالا لی فلان, تب معلق ہے یا نہیں معلق ہے؟ اب یہ مسئلہ دوسرا ہے. میرا خیال جب وہ آئے گا تب دیکھا جائے گا. اچھا ٹھیک ہے, جہاں کہیں آئے گا دو چار پانچ مہینے جب بھی بار, جہاں کالا لی فلان وہاں دیکھا جائے گا انشاءاللہ اس کے بارے میں, تاکہ ایک ساتھ لمبا نہ ہو جائے. سر چلے وہاں سر چلے. رک جائیں جی, جو باب ہے من لم ير الوضوء, تو اس سے پہلے ذرا سا وہ کہ یہاں پر قال احمد بن شبیب, امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث ان سے سنی یا نہیں سنی ہے کہہ نہیں سکتے کچھ. آپ ہو سکتا ہے سنی ہو اور ہو سکتا ہے نہ سنی ہو, بس صرف یہ سمجھیے آپ اس کو اصول سے علیحدہ کرنے کے لیے کیسے ذکر کیا انہوں نے, قال احمد بن شبیب اس انداز سے انہوں نے ذکر کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اصل سے علیحدہ کرنے کے لیے. اس کے بعد باب ہے من لم ير الوضوء الا من المخرجين, وہ لوگ جن کا خیال یہ ہے کہ وضو صرف مخرجین سے ہوتا ہے, مخرجین ہی کی وجہ سے ہوتا ہے, چاہے وہ قبول ہو چاہے دور, اس کے علاوہ کسی اور چیز کے وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے انسان کا. صرف دو ہی چیزیں ہیں, قرآن کی آیت ہے, اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے کچھ نصوص ذکر کیے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے ان دونوں سے وضو ٹوٹتا ہے, اور جن سے معلوم ہوتا ہے ان کے علاوہ کسی اور چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. تو لم ير الوضوء الا من المخرجين, وضو نہیں ہے سوائے مخرجین کے, ان دونوں سے ہوتا ہے, ان کے علاوہ کسی اور سے وضو نہیں ہوتا ہے. قرآن کیا ہے, او جاء احد منکم من الغائب, معلوم ہوا غائب سے آ رہے ہیں تو وضو ہے یا نہیں ہے؟ وضو ہے نہیں عارف صاحب؟ نہیں ہے, نہیں ہے, وہی تو بتایا جا رہا قرآن کی آیت میں, تو کیا کیجیے آپ, وضو کرنا ہے آپ کو, پائی نہ ملے تو یہ تیمم کرنا جو سارے مسائل ہیں, تو معلوم ہے اگر غائب سے آدمی آ رہا ہے تو کیا کرنا ہے, وضو کرنا. اس کے بعد مخرجین سے ہے یا نہیں ہے؟ یہ مخرجین سے. اور عطا فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے جبر سے دودھ کیڑا کوئی نکل گیا, یا اس کے ذکر سے کملہ کوئی چھوٹا جو کہ مائن کو کیڑا نکل گیا, کہہ رہے یعید الوضو, آدمی کو وضو کرنا پڑے گا. اس کا تعلق بھی کس سے ہے, کسی سے تعلق ہے, مخرجین سے, بلکہ مخرجین سے اگر کوئی خارج ہوتی ہے نا تو وضو ہے. جی ہاں, جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, قال جابر, معلق روایت ہے, کیا درجہ ہے اس کا, صحیح یا نہیں صحیح ہونا, صحیح شیخ جزم کے ساتھ ہے, صحابی فرما رہے, سند وہاں تک صحیح ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے. تو جابر بن عبداللہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اگر کوئی دوران صلات ہنس دیتا ہے تو آج صلات اسے صلات کا اعادہ کرنا ہوگا. صلات اگر آپ ہنس دیتے ہیں دوران صلات تو صلات کا تو اعادہ کرنا ہوگا, ولم یعد الوضو, لیکن وضو کا اعادہ نہیں کرنا ہوگا. معلوم ہوا اگر ہنسی نکل جاتی انسان سے ناقد وضو ہے یا نہیں, ہنسی ناقد ہے یا نہیں, نہیں ہے, مخرجین سے تعلق ہے نہیں ہے. لہذا اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں نصوص موجود ہیں, سارے کرام کی دیگر آثار موجود, معلوم ہوتے کہ ناقد وضو نہیں ہے, تو ان کا ناقد وضو نہیں ہے. اس سلسلے میں اختلاف کس کے ساتھ ہے, علماء احناف کے ساتھ. علماء احناف کے ہاں اگر دوران صلات آپ ہنس دیتے ہیں وضو ٹوٹ جائے گا, اور اگر صلات سے خارج صلات کے باہر ہنس دیتے ہیں تو وضو نہیں ٹوٹے گا صلات کے باہر. لہذا احناف کہتے ہیں کہ قاعدہ ہمارے ہاں کہ حدیث جو قیاس پر مقدم ہے, قاعدہ کہ ہمارے ہاں ہے حدیث, وہ بھی حدیث ضعیف, اسے مقدم ہے قیاس, مقدم ہے قیاس. کا قاعدہ یہ ہے جو چیز خارج صلات ناقد وضو نہ ہو وہ داخل صلات ناقد وضو کیسے ہو جائے گی, لیکن چونکہ اس سلسلے میں ایک حدیث موجود ہے کہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وضو کرنے کا حکم دیا تھا، ضعیف حدیث ہے، لیکن ضعیف حدیث ہمارے یہاں قیاس پر بھی کیا ہے، مقدم ہے، لہذا احناف کیا اصول ہے، اگر دوران صلات کی حد دیتا ہے تو ضعیف حدیث کی روشنی میں کیا کرنا پڑے گا، اسے وضو کا اعادہ کرنا پڑے گا. تو یہ سب کیا کہا جائے مولانا، احناف کس طرح کے جو اصول اس طرح کے ہیں ان کے بارے میں، کہ قیاس پر کہیں مقدم کر دیتے ہیں کس کو مناسب ضعیف حدیث، اور کہیں قیاس کو مقدم کر دیتے ہیں کس پر، صحیح احادیث جو باقاعدہ صحیح ہیں ان کے اندر ثابت ہوں ان کے اوپر مقدم کر دیتے ہیں. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں اصل چیز ہے کیا مناسب ان کے یہاں، اصل چیز کیا ہے، اور اس کے بعد اس کو ثابت کرنے کے لیے مختلف اصول کا سہارا ہونا، اصل چیز کیا ہے، فلاں صاحب کا فلاں کے اقوال ہیں، لہذا اس کے بعد ان کو ثابت کرنے کے لیے مختلف اصولوں کا سہارا، جن اصولوں میں دیکھیں گے آپ باہم تناقض پایا جاتا ہے، ایک طرف یہ دیکھیں گے آپ اور ایک طرف آگے چل اور مقامات دیکھیں گے کہ باقاعدہ صحیح کے اندر حدیث موجود ہے لیکن یہ قیاس کے مخالف ہے، ابو ہریرہ کی روایت ہے ناقابل استدلال یہاں پر ہے. تو یہ حدیث اس سلسلے میں ہے موجود کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ ادا فرما رہے تھے، ایک صاحب تھے لگڑاتے ہوئے آئے تو صحابہ کرام سب دیکھ کر کیا ہو گئے، ہنسنے لگے سب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کیا کہا بعد میں کہ جا کر کے اردو اور صلاۃ دونوں کا کیا کریں آپ، یادا کریں. یہ حدیث ہے ضعیف حدیث ہے، ایک تو سندن بھی ضعیف ہے، اس کے علاوہ اس حدیث کے بارے میں ابن المنذر فرماتے ہیں ان مندر کا وحاشا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وحاشا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذین هم خیر القرون، الذین هم خیر القرون ان یضحکوا بین یدی اللہ تعالی خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ معنوی کر ہے، ایک تو سند کے اعتبار سے جو ہے وہ آئی ابن المنذر نے اور باتیں لکھنے کے بعد فرمایا ہے کہ یہ صحابہ کرام جو خیر القرون ہیں، مناسب خیر الناس صحابہ کرام جو خیر القرون ہیں وہ صلات میں مشغول ہوں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں اور رسول اللہ کے پیچھے کھڑے ہیں اور وہ دوران صلات ہنسنے لگے، یہ بات خود ہی غیر معقول ہوتی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث قطعی طور پر ثابت اور صحیح نہیں ہے یہ حدیث اس طرح کی. لہذا صحابہ کرام اس طرح دیکھ کر کے اور سب ہنسنے لگے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں عبادت کر رہے ہیں، عبادت صحابہ کرام کی کیسی ہوتی تھی وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں ان کے واقعات سے، اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ بھی خیر القرون کے لوگ، لہذا یہ واقعہ یوں ہی غلط معلوم ہوتا ہے، باقی سند سے تو اس کی ہوتی ہے کہ یہ ضعیف ہے، لہذا ضعیف حدیث ہے. لہذا ضعیف حدیث سے اس طرح کا استدلال کرنا جو باقاعدہ کوئی ثبوت جس کا موجود نہ ہو کے ناقد ہونے کا، قطعی طور پر صحیح درست نہیں اس طرح سے. لہذا اگر کوئی دوران صلات ہنس دیتا ہے تو اس کی وجہ سے آدمی کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے، چاہے وہ دوران صلات ہنسے چاہے صلات کے باہر. ہنسنے کی اسے زہر کہا جاتا ہے، تبسم الگ ہوتا ہے، زہر جسے آپ زہر کہیں وہ نہ وہ مختلف تبسم